być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Trójka, jest sobota 21 września, minęła 7, serwis i zmarznięta Anna Zaleśna-Sewera. Rośnie poziom Odry na północ od Wrocławia, w Ścinawie zamknięto most. Opada woda w stolicy Dolnego Śląska, trwa umacnianie wałów tam, gdzie mogą przesiąkać. A w Niemczech wpadł sprawca wypadku na trasie łazienkowskiej, został tymczasowo aresztowany. Kulminacja fali powodziowej na Odrze w brzegu dolnym, na Dolnym Śląsku. Dziś dotrze ona do Ścinawy, jutro do Głogowa. Obecnie istnieje ryzyko przelania się wody przez wały w Głogowie i Nowej Soli. Z powodu wysokiego poziomu Odry zamknięto most w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Poinformował o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Samochody zostały skierowane na objazdy. W związku z rosnącą falą powodziową zapadła decyzja o zamknięciu mostu w miejscowości Ścinawa. To jest droga krajowa numer 36. Prowadziliśmy intensywne prace, żeby jak najszybciej zapewnić objazd i on jest poprowadzony drogą wojewódzką numer 338. Część ulicy w mieście została podtopiona, brzegi Odry są umacniane. Na wszystkich rzekach przepływających przez Wrocław odnotowano spadki. W regionach najbardziej zagrożonych ewentualnymi wysiękami wzmocniono wały przeciwpowodziowe. Cały czas są one monitorowane przez służbę. Dodatkowe worki z piaskiem i geowłókniną rozłożono m.in. wzdłuż Bystrzycy w okolicach Mostu Brodzkiego. To region miasta wysunięty najdalej na północnym zachodzie. Prace trwały do późnego wieczora. Żołnierzom i strażakom pomagali mieszkańcy pobliskich osiedli. Obawiamy się bardziej rzeki Bystrzycy i takich lokalnych podtopień, więc po prostu z grupą sąsiadów, znajomych zebraliśmy się. No jak trzeba, to trzeba. No, generalnie wiadomo, że to jest prewencyjnie bardziej. Bliżej centrum Wrocławia obraz jest zupełnie inny. Na zabytkowym Ostrowie Tumskim spacerują liczni turyści, a także mieszkańcy. Przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć i widzę, że się uspokaja. Spadek wody poniżej stanów alarmowych jest spodziewany w nocy z soboty na niedzielę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A za godzinę we Wrocławiu kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Skala zniszczeń po nadejściu fali powodziowej jest porażająca, mówią mieszkańcy Stronia Śląskiego, które zostało zalane w czasie powodzi. O tym, jak ogromny był nurt wody, który wpłynął do Stronia Śląskiego, a także o jego konsekwencjach, mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów jeden z mieszkańców miasta. Nie mamy mieszkania w tym momencie. Zabrało nam jeden samochód, jeden zalało po sufit. No niektórzy ludzie, no, tak jak my akurat udało się przeżyć, tak bez mieszkania, nie przeżyli po prostu. Mieszkania też nie ma. Gdzieś w pobliżu tutaj sąsiedzi przeżyli, ale jakieś tam zwłoki wykopali. Poszła wielka fala, po prostu my byliśmy w mieszkaniu, jak ta fala poszła. No mało, żeśmy się nie potopili, jakby nie sąsiedzi. Nie zdziesiątkowalibyśmy swoich drzwi, to byśmy się tam potopili po prostu razem z narzeczoną i dwoma psami, ale udało się. Polski Czerwony Krzyż koordynuje pomoc humanitarną oraz wsparcie medyczne w Stroniu Śląskim. Miasto podzielono na sektory, aby precyzyjnie ocenić potrzeby. Poszkodowani czekają na turystyczne kuchenki gazowe, środki czystości, dezynfekcji, sprzęt do sprzątania oraz ciężki sprzęt budowlany. Polskie Radio i TVP zaangażowane w pomoc powodzianom. Radio zostało partnerem telewizyjnej akcji Razem dla Was. Do siedziby TVP Przeworonicza można przynosić dary dla potrzebujących. Z darczyńcami rozmawiała Katarzyna Ingram. Co pani przyniosła? Takie konserwy mięsne, marmoladę, mydło, trochę worków takich na śmieci. Takie najpotrzebniejsze rzeczy. No tak, tak. 5 mydełek, 1 ryż, nie zapomniał pan o paniach, 2 paczki pod pasek i o dzieciach też. I słoiczki, 4 słoiczki dla dzieci. I skąd taka potrzeba przyniesienia tych rzeczy? Serca, no. Się patrzy na te relacje telewizyjne, to się płakać chce. Pracownicy Polskiego Radia od kilku dni zbierają dary dla potrzebujących w siedzibie rozgłośni przy Alei Niepodległości w Warszawie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Jest tymczasowy areszt dla Łukasza Rzet, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w stolicy. Mężczyzna został zatrzymany w Lubece w Niemczech. Łukasz Rzed został zatrzymany w szpitalu w Lubece, a następnie przesłuchany, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Nie wyraził zgodę na uproszczoną ekstradycję do Polski. Procedura w związku ze stosowaniem europejskiego nakazu aresztowania została wdrożona. Podejrzany został osadzony w jednym z niemieckich aresztów śledczych. Według wstępnej kwalifikacji grozi mu od 9 miesięcy do 12 lat więzienia, ale jak wyjaśniał prokurator Skiba, kwalifikacja jego czynu może się zmienić. W realiach tych zarzutów, które na tym etapie są stawiane, możemy mówić o tym, że kwalifikacja prawna tego czynu na pewno ulegnie zmianie na surowszą, biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z działaniem w ramach recydywy. Łukasz Rzed był już karany między innymi za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Witold Banach, Polskie Radio. W sprawie podejrzanych jest około 10 osób. Oprócz Łukasza Rzed zatrzymano jeszcze 5, które są tymczasowo aresztowane. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonym w wypadku i utrudniania postępowania. Europa jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, zapewnił podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski podkreślał jednak konieczność utrzymania mocnego sojuszu transatlantyckiego. Szef polskiej dyplomacji wygłosił wykład na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie. Radosław Sikorski przekonywał, że wbrew panującemu w USA przekonaniu, Europa nie jest już niefunkcjonalna i chaotyczna, że jest gotowa wziąć na siebie większy ciężar odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Jest niezaprzeczalnym faktem, że siły antydemokratyczne rosną w siłę, podważając obecny porządek świata. Dlatego też kluczowe znaczenie dla Europy ma amerykańska obecność wojskowa na kontynencie europejskim, a dla Stanów Zjednoczonych posiadanie wiarygodnych europejskich sojuszników. Mówił Sikorski i wezwał do odnowienia i zacieśnienia sojuszu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 7 minut po godzinie 7 i pierwszy dziś serwis sportowy Norbert Michalak. Norbercie, dzisiaj kibice Pogoni Szczecin, w tym Bartosz Bielecki, przygotowujący dzisiejszą audycję, budzą się w znakomitych humorach. Dzień dobry, ale w nieznakomitych humorach budzą się kibice Legii Warszawa. Bo musi Legia... być pewna równowaga. Tak, i Legia znów niestety, albo istety bez punktów, w meczu, który okrzyknięty został hitem 9. kolejki. W Szczecinie Legia przegrała z tamtejszą Pogonią 0-1. Gola na wagę zwycięstwa w 67 minucie strzelił Austriak polskiego pochodzenia Aleksander, albo jak kto woli Alex Gorgon, który na boisku pojawił się zaledwie 4 minuty wcześniej. Mecz podsumowuje pomocnik Pogoni Rafał Kurzawa. W pierwszej połowie mieliśmy kilka takich, może nie stuprocentowych, ale kilka okazji nie wykorzystaliśmy, ale w przerwie powiedzieliśmy sobie, żebyśmy to kontynuowali, a na pewno coś strzelimy. No i tak się stało i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo wiadomo, po tych wyjazdowych meczach takie zwycięstwo w domu buduje. Gdybyśmy szli tą drugą bramkę, myślę, że ten mecz byśmy mieli pod większą kontrolą, ale cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu, wybroniliśmy dużo stałych fragmentów gry. W innym wczorajszym meczu Radomiak Radom rozgromił Koronę Kielce 4-0. Nie wiem, czy wiesz, Norbert, że kibicem Pogoni Szczecin to fanatycznym jest Janek Pachlowski, nasz korespondent ze oceanu. Wiem, bo jak zawsze dzwoni do nas do redakcji, to się chwali, że jest kibicem Pogoni Szczecin. A jeszcze dodam, że w tabeli prowadzi Lech Poznań, który ma 3 punkty przewagi nad Pogonią i Krakowią. W siatkarskiej plus lidze początek drugiej kolejki, wygrana Bogdanki Luk Lublin z Treflem Gdańsk 3-2 i to, na co czekali kibice z Lublina, czyli w końcu debiut Wilfreda Leona. W czwartym secie reprezentant Polski miał duży udział w wygranej swojego zespołu. W najciekawiej zapowiadającym się meczu trzeciej kolejki hokejowej Ekstraligi zwycięstwo Mistrzów Polski. Replastunia Oświęcim pokonała na wyjeździe GKS Tychy 3-2, mówi obrońca Tyszan Bartłomiej Pociecha. Cieszyliśmy się na ten mecz, solidny przeciwnik. No, straciliśmy 2 gole w osłabieniach, a w naszych przewagach nie strzeliliśmy nic, więc te drużyny specjalne zrobiły różnicę, ale myślę, że w 5-5 był to naprawdę dobry, wyrównany mecz. W pozostałych spotkaniach też hokejowe wyniki. JKH GKS Jastrzębie pokonał STS Sanok 6-3, Komarch Krakowia zwyciężyła Podhale Nowy Targ 7-4, a Energa Toruń uległa Będzin Zagłębiu Sosnowiec 0-2. Sport Wróci na naszą antenę dokładnie za godzinę. W sprawach pogodowych dziś w całym kraju zachmurzenie małe, a właściwie będzie bezchmurnie. Na północy możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. O 7 rano były tylko 4 stopnie w Rzeszowie, 5 w Krakowie, 6 w Łodzi, Kielcach i Opolu, 7 w Zakopanem, Toruniu, Wrocławiu i Szczecinie, 8 w Suwałkach i Poznaniu, 9 w Białymstoku, 10 w Warszawie, Gorzowie i Koszalinie, 12 w Zielonej Górze, do 14 w Gdańsku, ale żeby najcieplej było w Gdańsku, to się zdarza od wielkiego dzwonu. Autopromocja. Chciałabym teraz z wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. To jest walka. Chcemy pomóc. Dyskusje o niepełnosprawności bez żadnych tematów tabu. Tak w dużym skrócie na to już państwa zapraszam. Sylwia Gregorczyk-Abram, jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest ludzka sprawa. W czwartek po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w składzie Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. 22,7 trójek w każdej sprawie. Don't fool me. said a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Była grupa Queen, czyli muzyczna klasyka. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ten telefon się dziś urywa. Dwa wątki, dlaczego państwo nie śpią oraz sprawa zawodów tramwajarzy, motorniczych. Przypominamy, nasi ludzie wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Wybieram się do Katowic, które stają się coraz piękniejszym miastem z roku na rok. Pozdrawiam wszystkich motorniczych w całej Polsce, a szczególnie w Katowicach. Będę podróżował po Katowicach tramwajami i myślę, że nie będzie mi głową trzepać. No też mamy taką nadzieję. Jadę na Mistrzostwa Polski osób niesłyszących do Legionowa, a wróciłem przed chwilą, dwa dni temu, z Mistrzostw Świata, też niesłyszących, które organizowaliśmy w Świętokrzyskim. Pozdrawiam. I z tego co wiem, chodzi o Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim, no i wreszcie kobiecy głos. Chciałam powiedzieć, że nie śpię, dlatego że znajomi pojechali na wakacje i zajmuję się ich psem i dwoma kotami. A też mam psa, więc od 5 zaliczyłam już spacer ze swoim psem, z zaprzyjaźnionym psem, a teraz zajmuję się dwoma kotami. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. My panią też pozdrawiamy, ma pani dobre serce, zwierzęta na pewno oddadzą to dobre serce. Zmieniamy temat. Piotr Herzog z wyboru został mieszkańcem ziemi kłodzkiej. Pojechał na rok poprowadzić schronisko Pasterka, a został już na lat 10. Dziś mieszka w Kudowie. Przypomnijmy, że to jeden z najlepszych skyrunnerów świata, czyli takich biegaczy, którzy się specjalizują w bieganiu górskim. Ścisła czołówka w biegach ultra, czyli biegach, w których dystans przekracza dystans maratoński. A sam w Lądku-Zdroju organizuje Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Jest też ratownikiem ochotnikiem GOPR. Rozmawiał z nim Dariusz Urbanowicz. Musiałeś stanąć na baczność do służby. Jak to u ciebie wyglądało wszystko? Jestem tutaj ogólnie, rzecz biorąc, w szerokim pojęciu mieszkańcem ziemi kłodzkiej, natomiast no, ja miałem to szczęście, że jestem w takiej lokalizacji, gdzie powodzie nas nie dosięgły i w Kudowie obyło się bez jakichś strat. Natomiast no, ta część, gdzie często też przebywamy, bo organizujemy Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich i tam od wielu, wielu lat współpracujemy, działamy, biegamy po tych terenach. Tam taki wielki kataklizm złapał. To wygląda jak po jakimś przejściu działań wojennych. Dlatego ja akurat w tym początkowym okresie byłem też na dyżurach GOPR. De facto tą sobotę, niedzielę, gdzie już były bardzo duże opady, no to widzieliśmy, co się dzieje. Gdzieś tam byliśmy szykowani, no a później byliśmy wysłani razem z dużym wsparciem z całej Polski do pomocy, do ewakuacji. W tym pierwszym etapie, bo te kolejne etapy to cały czas trwają. Do jakich sytuacji tam byliście wysłani? Co robiliście? Co mogliście zrobić tak naprawdę? Bo to i tak wszystko uzależnione, jak podejrzewam, od żywiołu. My byliśmy też w trybie takim pilnym wezwani zaraz po tym rozlaniu, po przerwaniu tamy, jako GOP do działań ewakuacyjnych, które miały na celu zabezpieczenie życia i zdrowia mieszkańców. To był ten pierwszy cel, który był przez pierwsze dwa dni. Blisko 60-80 osób przyjechało z całej Polski o różnych specjalizacjach z GOPR-u, no i część była przygotowana do działań na śmigłowcu, część była przygotowana i mieliśmy pontony temy do akcji po wodzie, część oczywiście na kładach i samochodach, tam gdzie byliśmy wzywani bo to był sztab, który gdzieś zaczął działać, zaczął ustalać te potrzeby, to co spływało, no to my część razem ze Strażą Pożarną i innymi grupami, które były wyszkolone, staraliśmy się ewakuować tych ludzi, o których mieliśmy informacje i zgłoszenia, że wymagają takiej ewakuacji, no bo część była gdzieś w odciętych domach, a w początkowym okresie no jeszcze woda tak jakby płynęła. Część ludzi gdzieś było nawet uwięzionych i była pilna potrzeba. Część mieliśmy zgłoszeń, gdzie już ludzie już wiele godzin wcześniej byli ewakuowani, natomiast przepływ informacji był szczątkowy, no bo trzeba też dodać, że ta infrastruktura ta jakby komunikacyjna też uległa przerwaniu. No i to był taki bardzo trudny czas w tym początkowym okresie, w którym my działaliśmy. No i wiele służb, no bo my byliśmy tylko jakimś tam małym trybikiem, który działał. Wczoraj byłem na miejscu i widziałem, że prace super, bo ruszyły z kopyta i ja jestem pełen optymizmu. Czy była jakaś sytuacja taka, która cię poruszyła, dotknęła bardzo? Każdy z nas z ratowników miał przydzielone tak jakby zadania na dane momenty. No, ja w początkowym okresie byłem akurat takim wzmocnieniem sztabu, bo dowodził nami tak jakby szef wyszkolenia centralnej grupy GOPR, który no, świetnie jest wyszkolony i ma bardzo dużą wiedzę, natomiast nie zna tak dobrze topografii jak my tutaj lokalni. Dlatego ja byłem przydzielony do tego, żeby mówić jak możemy dojechać, jakimi terenami te nasze jednostki, jak mają się poruszać, które nie znają dobrze terenu, a mieliśmy informacje, no bo te główne ciągi komunikacyjne były zerwane. Dlatego ja byłem takim wsparciem akurat w tym sztabie topograficznym. Dysponował topograficznym, tak, dysponował tak jakby tymi zasobami i spływało tak jakby od nas, co się dało zrealizować. Natomiast już później też przerzuciliśmy ten sztab, troszeczkę przynajmniej ja byłem wrzucony w poniedziałek po południu do Stronia, no i to oczywiście no wiele takich rzeczy, które do mnie doleciały, no które widziałem, ten ogrom zniszczeń, to co w zasadzie woda potrafi zrobić w krótkim czasie, jest no takie trochę nie do wyobrażenia, jak się tego nie widziało. Natomiast no wielu naszych ratowników, którzy mieli takie sytuacje, które były trudne, no bo ewakuacja starszych ludzi, którzy nie chcą wyjść, bo są tak związani z tym dobytkiem i mają niechęć już do tego, żeby opuszczać ten dom, a byliśmy zobowiązani do tego, żeby ewakuować, no bo groziło to zawaleniem, no to były bardzo trudne chwile. Jak chłopaki mówili, że no łezka się kręciła wokół, ale jednak musieli przede wszystkim no, nakłonić do tego, żeby zabezpieczyć życie tych ludzi. Była potrzebna, pilna ewakuacja, no bo część ludzi jest schorowanych. Na przykład były osoby, które potrzebowały pilnej dializy, a nie dało się szybko ich przewieźć, ewakuować, dlatego część tak jakby tych zadań gdzieś tam z innymi służbami było wykonywane już na śmigłowcach, na ewakuacjach, żeby pilnie no, uratować życie. Dlatego to były na pewno takie momenty, które były ciężkie, a nawet te mniejsze, jak się gdzieś tam przychodziło i siadło na chwilę wśród tych osób, które straciły cały dobytek i się zastanawiały, co dalej i czy chce im się już kolejną powódź odbudowywać. Były osoby, które mówiły, że to już jest druga albo trzecia powódź i myśleli, że już ich to nie spotka, jednak spotkało na dużą skalę. Dlatego no, są takie momenty, które na pewno zostają w pamięci na długo. Z Piotrem Hercogiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Dziękuję Darkowi za tę rozmowę. Dziękuję przede wszystkim Piotrowi za to, co robi. Miałem go okazję poznać. To jest ktoś. Z okna widzę okno, w nim coś pobladło w strachu. Czas gryzie ciało, czas ucieka. bycie małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Gościem porannej audycji zapraszamy do Trójki jest Jerzy Fijas. Ja mam napisane, panie dyrektorze, zastępca dyrektora Lasów Państwowych, ale poprosiłbym, żeby pan doprecyzował swoją funkcję. Witam państwa bardzo serdecznie. Zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej. No i już wszystko wiemy, jeżeli chodzi o te sprawy oficjalne. Natomiast także oficjalnie Lasy Państwowe przestrzegają przed tym, żeby wchodzić do lasów na terenach popowodziowych. Żeby nie wchodzić na tereny. Żeby nie wchodzić, absolutnie. Tak, dokładnie, żeby nie wchodzić, dlatego że sytuacja jest wręcz katastrofalna. A co jest takim niebezpieczeństwem, gdy wejdzie się do lasu, przez który przeszła powódź? Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że zakaz obowiązywał tylko wtedy, kiedy było bardzo sucho. Pierwszy raz mamy sytuację katastrofalną, dotykamy powodzi i grunt jest rozmiękczony przez wodę. Drzewa są oczywiście pochylone poprzez gwałtowne wiatry i grozi niebezpieczeństwo w postaci przewalających się drzew i również możliwości podtopień. Dlatego też przestrzegamy, żebyśmy pomimo naszych jesiennych przyzwyczajeń i czasami pojawiających się promyków słońca, jednak zachowali umiar, zdrowy rozsądek, bo obserwujemy tą polską taką naszą, taką przywarę, że jak tylko jesienne słońce się pojawi, to babie lato, to od razu tłumnie do lasu, reagujemy tak? Na zapach chyba grzybów. To już jest chyba jakaś taka troszeczkę też chyba nasza przyległość, ale jeszcze raz chciałem to powtórzyć bardzo wyraźnie. Komunikaty są na obszarach nadleśnic, komunikaty są na obszarach gmin, które są objęte zakazem. Przestrzegamy. Zachowajcie państwo zdrowy rozsądek. Panie dyrektorze, to jak długo trzeba zachować ten zdrowy rozsądek? Kiedy będzie można wejść do lasu, przez który przeszła powódź? W tej chwili jesteśmy naprawdę na etapie ratowania ludzi. W pierwszej kolejności oni są najważniejsi. Pomagamy, jak tylko to jest możliwe, w ramach posiadanych środków, przede wszystkim sprzętowych, kompetencji, umiejętności mieszkańcom poszkodowanym. Wyruszyły specjalistyczne jednostki z Lasów Państwowych, Straży Leśnej, z dyrekcji z całej Polski, z Torunia, z Warszawy, z Piły. W pogotowiu są kolejne. Przesyłamy sprzęt z całymi załogami wyspecjalizowanych zespołów, które przede wszystkim zapewniają łączność dzięki wyposażeniu w telefonie satelitarną. Zapewniamy dostawy prądu poprzez dostarczenie agregatów i uruchomienie specjalistów energetyków w Lasach Państwowych, którzy na bieżąco i tam bezpośrednio na dole pracują nad dostępem do energii elektrycznej. No i oczywiście bardzo potrzebna jest też pomoc w takie podstawowe produkty związane z żywnością czy zagadnieniami, czy w ogóle sortymentem takim sanitarnym. sanitarnym, zdrowotnym, tak? To są lekarstwa, to są, to jest woda, różnego rodzaju artykuły, takie higieniczne, tak? Które są nam niezbędne do życia. I to jest priorytet, to jest punkt numer jeden, absolutnie. Przyjdzie czas na to, żeby szacować szkody i przyjdzie czas na to, żeby się podnieść i odbudować. I wejść do lasu. Czy wy wydacie jakiś taki oficjalny komunikat na tych terenach? Kiedy będzie można wejść do lasu z powrotem? Myślę, że tak, że oczywiście niezwłocznie, jak to tylko będzie możliwe i bezpieczeństwo ludzi dla nas też tutaj jest najważniejsze, to taki komunikat. Oczywiście to mogę powiedzieć od razu, że takie komunikaty pojawią się na pewno bez zbędnej zwłoki. Jeżeli to będzie tylko możliwe, to jak najszybciej będziemy chcieli to ogłosić. Proszę Państwa, proszę się wsłuchiwać w takie komunikaty od Lasów Państwowych. Gdzieś wyczytałem, Panie Dyrektorze, a propos zagrożeń w tych lasach, przez które przeszła powódź, że nawet słaby wiatr może powodować przewrócenie się drzewa. Tak, dlatego, że tutaj jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę, że powodem zakazu wstępu do lasu jest zagrożenie drzew powalających się w wyniku osłabienia systemu korzeniowego. Gleba jest nasączona wodą, jest miękka i ten korzeń, no nie ma się do czego, tak trywialnie mówiąc, przyczepić, tak? Obserwujemy w wielu miejscach występowanie właśnie tak zwanych wywrotów. To jeszcze jedna sprawa. Wspomniał pan, że my Polacy mamy taki zew grzybiarzy. Czy gdy już zostaną wydane komunikaty przez Lasy Państwowe, że do lasów można wracać, czy te grzyby będzie można zbierać, które tam wyrosną? Myślę, że tak, bo to nie jest zagrożenie związane ze skażeniem środowiska, prawda? I raczej tutaj te wszystkie konsekwencje dotyczące powodzi, które obserwujemy, bo na tych obszarów i miejscowości, w których nastąpiło zalanie, na pewno doszło do uszkodzeń instalacji na przykład sanitarnej, prawda? Być może innych ważnych przesyłów. Tutaj trudno mi powiedzieć, tak? Lokalnie gdzieś mogą nastąpić, prawda, jakieś tego typu szkody, które związane są właśnie z transportem, czy były związane z transportem na przykład chemikaliów, tak? Samochody, zbiorniki, prawda? I trzeba o tym pamiętać, jasne. Beczkowozy. Więc lokalnie tak, ale w lesie nie wydaje mi się, żeby tutaj to odgrywało aż tak istotną rolę. Wspominał pan o tym, że straty w Lasach Państwowych dopiero będą szacowane, natomiast pewnie wy już jakiś pewien ogląd macie w tej materii. To bardzo duże straty? Przede wszystkim ogromne straty notujemy nie tylko w lesie, bo tutaj jeszcze na to przyjdzie czas, żeby to są nasze ogromne, takie bardzo ogólne, duże szacunki. To, co obserwujemy i to, co dzisiaj już możemy powiedzieć, to są ogromne straty przede wszystkim w obiektach kubaturowych, budynkach. To jest tragedia, która dotknęła przede wszystkim Nadleśnictwo Lądek-Zrój. Tak, bo to tam był ten najtrudniejszy moment i uderzenie. Zniszczone całkowicie, praktycznie w 100% nadleśnictwo. Budynki leśnictw, ich przynajmniej kilka, około 6. To są też zniszczenia 100% w naszych szkółkach leśnych. Tam, gdzie pojawiła się woda, no zebrała ze sobą całą praktycznie infrastrukturę, już nie mówiąc o samochodach, pojazdach i drzewostanach. Sam las jest taką materią, że on sobie z powodzią poradzi. No, tej wody cały czas, pomimo wszystko, brakuje. No właśnie. W tym miejscu też warto powiedzieć, w kontekście pojawiających się przeróżnych opinii, komentarzy na mediach społecznościowych. Takiej dezinformacji także, prawda? I też siania dezinformacji, niesprawdzonych przekazów. I przestrzegam Państwa i też uczulam. Leśnicy nie są odpowiedzialni za powódź. Nie ma to nic wspólnego z gospodarką leśną. Powódź jest wydarzeniem katastrofalnym, wyjątkowym. I te półroczne, bo musimy sobie uświadomić, że w ciągu krótkiego czasu spadło tyle wody, ile spada w ciągu pół roku. Panie dyrektorze, za powódź jest odpowiedzialna katastrofa klimatyczna, nazwijmy rzeczy po imieniu. Dokładnie tak jest. Jeszcze raz to chciałem zakomunikować. Niezależnie od tego, czy to są lasy, w których prowadzona jest gospodarka leśna, czy to są parki narodowe, to one nie są w stanie zapobiec takiej katastrofie, więc nie ulegajmy tej panice, tej narracji, która uderza w dobre imię leśników, którzy od 100 lat gospodarują lasami w Polsce i, szanowni państwo, lasami, z których naprawdę jesteśmy wszyscy jako obywatele dumni, bo te lasy są jednymi z najcenniejszych obszarów leśnych w Europie. Drodzy państwo, proszę wziąć głęboko do serca informację, też ten przekaz, który popłynął z ust zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych, pana Jerzego Fijasa. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie świecić słońce i wszyscy, którzy tam w tej chwili pracują ciężko, pomagają, też chciałbym podziękować tutaj ochotnikom, leśnikom, którzy naprawdę bardzo szybko włączyli się w akcję pomocy i na pewno jeszcze będziemy wszyscy radośnie potykać się i wspominać ten czas, który dzisiaj nas tak bardzo martwi. Such a something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Dwie minuty zostały do godziny 8 i kolejny gość w porannej audycji zapraszamy do Trójki, dr Urszula Zdanowicz, światowej klasy ortopedka. Dzień dobry, Ula. Dzień dobry. Dziś chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak powinniśmy pamiętać, mając dzieci, które uprawiają sport, że raz, dzieci bardzo szybko rosną, dwa, że się za mało regenerują, trzy, że przez to wpadają w kontuzję. Okej. Co ty na to? No tak, to jest bardzo duży problem. Teraz, znaczy, z jednej strony fajnie, bo coraz więcej dzieci uczestniczy w takich zorganizowanych sportach, ma treningi, ale wtedy, kiedy one już kończą 10 lat, 11 lat i zaczynają to robić tak, no, coraz bardziej profesjonalnie, ilość treningów się zwiększa. Czasami, jak się policzy, w ogóle dobrze jest mieć taki zeszycik, w którym się notuje, ile dziecko ma aktywności fizycznej. I nie tylko zorganizowana aktywność się liczy, więc WF, mecze, zajęcia pozalekcyjne, granie w piłkę na podwórku. I jak to wszystko się zliczy, to często ta ilość godzin tygodniowo jest znacznie większa niż u zawodowych sportowców. Tylko że zawodowi sportowcy resztę czasu odpoczywają, mają odnowę biologiczną, śpią, a dzieci co robią? Idą do szkoły i na pozostałe zajęcia pozalekcyjne. Jeżeli na to się jeszcze nałoży okres bardzo intensywnego wzrostu, który u chłopców to są często nawet po 10-15 centymetrów w ciągu dosłownie kilku miesięcy, zmiany hormonalne, i te zmiany są trochę inne u chłopców, u dziewcząt, ale i tu one będą też miały jakiś wpływ na to, jak oni funkcjonują, to zwyczajnie czasami nie są w stanie dalej trenować. Są zwyczajnie przetrenowani. I stąd są urazy, bo rosnąc te kości się wydłużają i są bardziej narażone na urazy. Dobrze kombinuję? No to jest bardziej złożone zagadnienie. To jest, bo tu trzeba trochę oddzielnie rozmawiać o chłopcach i o dziewczynkach. No to więc podzielmy te rozmowy. No dobra, to zaczynamy od dziewczynek oczywiście. Dobra, no to zaczynamy od dziewczynek. U dziewcząt zmiany hormonalne powodują, że zwiększa się poziom estrogenów. I w okresie dojrzewania to jest naturalne, są nawet takie dobowe wahnięcia poziomu estrogenów i każdy endokrynolog, każdy ginekolog powiedziałby, no tak, to jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania. Natomiast to też powoduje, że wiele dziewcząt cierpi na przykład na bóle kolan. I to są takie bóle, które są dosyć silnymi bólami. One przestają ćwiczyć na WF-ie z tego powodu. A powinny przestać ćwiczyć? Niestety jest tak, że może być tak, że zwiększona aktywność fizyczna może nasilać te dolegliwości, ale ta aktywność fizyczna nie jest jakby problemem samym w sobie. To jest taka trochę kropka nad i. Na pewno trzeba dostosować tą aktywność. Czasami ja korzystam z konsultacji ginekologa, endokrynologa. Patrzymy na te hormony i mimo tego, że duże wahnięcia poziomów hormonów w tym wieku są jakby naturalną rzeczą, to jeżeli jest przewlekły ból stawów, jeżeli nie możemy sobie z tym poradzić inaczej pod tytułem leki przeciwzapalne, odpoczynek, rehabilitacja, taping, kinezjotaping też czasami pomaga. Taping, czyli plastrowanie takie, tak? No, ale to wszyscy wiedzą, no. Teraz jest bardzo teraz modnie to już na być pewno. Otejpowanym, tak. Wyplastrowanym od stóp do głów. Natomiast no, są różne formy złagodzenia tych dolegliwości. Jeżeli to wszystko nie pomaga, no to czasami wkracza ginekolog, endokrynolog i pomaga hormonalnie. Tak też się zdarza. Nieczęsto, ale tak też się zdarza. Czyli drodzy rodzice, nie bójmy się i takich konsultacji. Absolutnie, że nie, tylko że też to jakby dobrze jest, jeżeli to jest ginekolog, endokrynolog, który już miał z tym do czynienia, ponieważ czasami jest tak, że lekarze skupiają się tylko na swojej specjalizacji, wahnięcia poziomu hormonów są normalne w wieku lat kilkunastu, w związku z czym nie widzą do końca potrzeby, żeby wkraczać tutaj z jakimś leczeniem. Tu trzeba to wyważyć, zobaczyć wszystkie za i wszystkie przeciw. Z kolei u chłopców nastoletnich problem jest troszeczkę inny. Tam się zbiega w czasie współistnienie trzech elementów. Po pierwsze, to zazwyczaj dotyczy chłopców tych najbardziej wysportowanych, najzdolniejszych. Ale jakie to ma konsekwencje, że ktoś sobie dobrze radzi w sporcie? No, że ma bardzo dużo tego sportu, że szkoła go wystawia na wszelkie możliwe mecze, że klub go wystawia na wszelkie możliwe mecze, że ilość treningów się zwiększa. Że te mało tego, ci, którzy są bardzo zakochani w sporcie, biorę przykład tutaj własnego syna, zamiast odpocząć, sami sobie dokładają kolejne treningi, które wykonują sami. Absolutnie tak. Teraz drugą nogą tego wszystkiego są zmiany hormonalne. Bardzo zwiększa się poziom testosteronu. Testosteron w dużym uproszczeniu można powiedzieć powoduje, że tkanki się robią mniej elastyczne. Chłopcy zaczynają nabierać masy mięśniowej, tak? Zaczynają jakby przeobrażać się w dorosłego mężczyznę. I trzeci element w tym wszystkim, czyli mamy za dużo, jakby trochę za dużo aktywności, zmiany hormonalne, ale też bardzo intensywny wzrost. I wzrost człowieka po 10 roku życia to jest głównie wydłużanie się kończyn, czyli nogi są coraz dłuższe, bardzo zmieniają się proporcje ciała. Czasami, zwłaszcza u chłopców, ten wzrost jest tak intensywny, że można powiedzieć, że tkanki miękkie trochę nie nadążają. Kość rośnie szybciej niż tkanki miękkie są w stanie do tego się zaadaptować, ale dodatkowo są mniej elastyczne, bo jest zwiększony poziom testosteronu. I są takie momenty, że zwyczajnie ta objętość treningów jest za duża w tym konkretnym momencie. Może rok później, dwa lata później już nie będzie z tym problemu. No tak, dobrze, ale jak wyczuć, Ula, ten moment, kiedy już będzie tych treningów, będzie można dozować więcej? Obydwoje znamy i bardzo cenimy doktora Remigiusza Rzepkę, świetnego fizjologa pracującego z naszą piłkarską kadrą, z kadrą Adama Nawałki. I on w przypadku mojego syna mówił o tym, że to jest złoty okres. On ma 14 lat, teraz mu trzeba tych obciążeń treningowych dozować coraz więcej. Absolutnie tak, no ale akurat Remigiusz to jest mistrz świata. On potrafi tak dobrać ćwiczenia i tak dobrać obciążenia i jest bardzo wielu, bardzo mądrych trenerów przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, trenerów w ogóle, którzy to rozumieją. Chodzi o to, jakby to powiedzieć kolokwialnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Mhm. Ci chłopcy, którzy wyczynowo trenują sport, faktycznie oni wtedy muszą intensyfikować swoje treningi, ale trzeba też dostosowywać te treningi do ich możliwości w danym momencie. Przecież tak naprawdę po to potrzebujemy trenera. Każdy zawodnik, który dużo trenuje, wie wszystko o swoim sporcie. Dlaczego ludzie się sami nie trenują? Bo potrzebują kogoś z zewnątrz, kto ma trochę inną też wiedzę i inne spojrzenie, kto patrzy z boku i powie: słuchaj, teraz ci trzeba przykręcić śrubkę, a teraz musimy odpuścić, bo nie pójdziemy do przodu. 100% racji, tylko musimy też szukać takich trenerów, którzy taką wiedzę mają, bo z tym bywa różnie. Ula, pozwolisz, że postawimy tutaj przecinek, posłuchamy muzyki i wrócimy do rozmowy, bo będziemy podpowiadali też, że nastolatkowie powinni uprawiać nie jeden, a kilka sportów. Absolutnie tak. Czy ty słuchałaś Kalibra 44 w swojej młodości? No i teraz dochodzimy, gdzie ta moja młodość była. W podobnym czasie do mojej. Pewno tak. Doktor Urszula Zdanowicz jest gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ortopedka światowej klasy wybrnęła trochę z tego pytania dotyczącego kalibra 44, ale nie wybrnie od odpowiedzi na pytanie, a właściwie no, taką tezę, którą postawiliśmy przed piosenką, że młodzi ludzie powinni uprawiać nie jeden, a kilka sportów, bo... Bo będą lepsze efekty, bo będzie mniej kontuzji, bo we wczesnym wieku bardzo ważny jest rozwój ogólno, taka ogólnorozwojówka tak zwana, czyli im więcej różnych sportów, im bardziej te sporty są zróżnicowane, tym ten główny wybrany przez nas sport będzie lepszy. I przykłady można znaleźć, no nie wiem, jeżeli nawet mówimy o piłce nożnej, tak? Jest wielu topowych zawodników, na przykład Ibrahimowicz, on trenował sztuki walki. Mhm. I można nawet znaleźć różne takie fajne ujęcia, gdzie on gra mecz, bardzo wysoko skacze, bardzo wysoko uderza nogą. Sam mówi, że jemu to bardzo pomogło. Jordan Pickford, bramkarz reprezentacji Anglii i Evertonu, z kolei uprawiał gimnastykę sportową i to widać na boisku, jak on się rusza. Absolutnie tak, więc po prostu trochę jest tak, że jest nacisk, tu niestety też trochę rodzice są winni, bo rodzice bardzo naciskają, żeby były mecze, żeby były rozgrywki. Naprawdę małe dzieci, poniżej 10 roku życia, czasami zaczynają brać udział w turniejach i jest bardzo szybko, bardzo wąska specjalizacja. A tu trzeba bardzo ogólnego sportu. Katarina Witt, znana łyżwiarka, kiedyś powiedziała, że ona owszem zaczęła jeździć na łyżwach, jak tam miała 3 lata, ale zaczęła robić różnego rodzaju piruety, skoki, dopiero jak miała 10 lat, dopiero jak perfekcyjnie jeździła na łyżwach. I tego brakuje. Jeżeli ktoś dobrze jeździ na łyżwach, nie może od razu zacząć od piruetów, bo skończy z kontuzją, bo odpadnie. No, więc jakby te ogólne sporty, czyli te inne sporty, czyli nie trenujemy piłki nożnej, trenując tylko i wyłącznie piłkę nożną. No i tu się czasami pojawia problem, bo tydzień ma tylko 7 dni, no właśnie, a doba ma tylko 24 godziny. A dzieciaki mają tyle godzin lekcyjnych, ile mają. A dzieciaki czasami wracają o godzinie 16 do domu, czyli de facto później niż wielu dorosłych, jak idzie do pracy. No dobrze, to dlaczego trenerzy piłki nożnej nie zaordynują raz w tygodniu zupełnie innego treningu niż piłkarski, prawda? To jest takie pytanie kluczowe. Chyba trzeba zapytać trenerów piłki nożnej. Wiesz co, no są różni trenerzy. Są lepsi trenerzy, bardziej świadomi, gorsi trenerzy. To tak jak w każdym zawodzie, tak? Ludzie mają większą lub mniejszą świadomość. Natomiast tu trochę trzeba jest takie powiedzenie festina lente, śpiesz się powoli. I jeżeli mamy dzieci, które mają 10, 11, 12 lat, musimy dbać o prewencję. Dlaczego jest taki problem, że mamy bardzo wielu świetnych juniorów i oni wykruszają się, nie docierają do bycia seniorem. Czasami dlatego, że to jest zbyt mało radości daje im ten sport. Że tak wszystko jest postawione na ostrzu noża, że teraz mamy turniej, teraz musimy wygrać. A to trzeba się bawić. Pobawić sportem, tak. To trzeba się cieszyć z tego. Poprzedni trener mojego syna w Delcie, po prostu fantastyczny człowiek. Człowiek, który widział, że sport ma być zabawą. Człowiek, który mówił, słuchaj, no nie udało ci się teraz, wyciągnij wnioski, spróbuj zrobić lepiej później. Ale widziałam różnych trenerów, widziałam różne komentarze i te dzieci bardzo to przeżywają. I czasami nie są w stanie wytrzymać tej presji psychologicznej. Czasami jest tak, że kontuzje i po prostu ich wyłączą. Bo jeżeli ktoś urwie sobie więzadło krzyżowe przednie w wieku lat 12, to będzie to naprawdę bardzo ciężkie, żeby zostać na przykład zawodowym piłkarzem. I takim apelem zakończymy tę rozmowę. Apelujmy zwłaszcza do trenerów piłki nożnej. Panowie, mówiąc kolokwialnie, nie napinajcie się tak bardzo na wynik, bo te dzieciaki mają po prostu prawo cieszyć się tym sportem, który uprawiają. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Urszula Zdanowicz, Zenon Sportu, była gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. As it was and then you came in, love's a